To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 17 października, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wizytę w Warszawie kończy prezydent Turcji. W Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczysta kolacja. W suwalskim sądzie działa już maszynka do losowania spraw. Za chwilę zapytamy o jej działanie po pierwszym dniu. O województwo lubelskie bliżej amerykańskiej Newady za oceanem będzie promowało swoje startupy. Uroczystą kolacją w Pałacu Prezydenckim zakończyła się wizyta tureckiego prezydenta w Warszawie. Oprócz Recep'a Erdoğana i Andrzeja Dudy wzięli w niej udział również członkowie delegacji tureckiej, polscy politycy, profesorowie i członkowie kancelarii prezydenta. Podczas toastu Andrzej Duda podziękował prezydentowi Turcji za wizytę i rozmowy o współpracy gospodarczej, a życzył też realizacji planów politycznych. Chciałem życzyć panu prezydentowi wszystkiego dobrego. Chciałem panu prezydentowi życzyć realizacji wszystkich planów politycznych, tych wielkich, które ma pan jako przywódca, który chce budować wielkość państwa tureckiego i dobrą pomyślność tureckiego narodu. Prezydent Andrzej Duda mówił też o wspólnej historii, między innymi o tym, że Imperium Osmańskie jako jedyny kraj nie uznało rozbiorów Polski. W trakcie kolacji przed Pałacem Prezydenckim zebrało się kilkudziesięciu protestujących. Sprzeciwiali się, jak mówili, nawiązywaniu relacji z państwem, które łamie prawa człowieka. Złamał demokrację i wprowadził autorytarny reżim w Turcji. Chwilowe interesy nie mogą powodować wyrzeczenie się wartości ponadczasowych, to znaczy wartości jak prawa człowieka, które w tym momencie w Turcji są bardzo poważnie łamane. Uroczysta kolacja w Pałacu Prezydenckim była ostatnim elementem wizyty Erdoğana w Polsce. Maszynka losująca sprawy w sądach już się kręci. Jak działa? Sprawdziliśmy to w suwalskim sądzie. Sprawy, które od wczoraj wpływają do Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Suwałkach, są przydzielane zgodnie z tym systemem, czyli system centralny, system komputerowy losuje sprawy i przydziela je sędziom. Trudno powiedzieć po jednym dniu, czy to się sprawdziło, ale wygląda to obiecująco. Mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Suwałkach Marcin Walczuk. Sąd w Suwałkach to jeden z trzech w kraju, w którym pilotażowo działa system losowania spraw. Ma on gwarantować m.in. równomierne rozłożenie pracy wśród sędziów. Na przykład sędzia, który dostanie wieloatomową, wieloosobową sprawę karną, może być później w losowaniu pominięty innych drobniejszych spraw, by się skupił na załatwieniu tej sprawy głównej, dużej. A dziennie do Wydziału Cywilnego Suwalskiego Sądu Rejonowego trafia od kilkunastu do kilkudziesięciu spraw. Rozpatruje je zwykle ośmiu sędziów. Losowanie zacznie obowiązywać od nowego roku we wszystkich sądach. Lubelskie startupy będą promowane w Newadzie. Władze województwa dogadały się z Amerykanami, dzięki czemu młode polskie firmy z branży innowacyjnych technologii będą mogły łatwiej wejść na rynek za oceanem. Drogo konkursowo wyłonimy od 30 do 40 startupów, którym z projektu marketing gospodarczy sfinansujemy wyjazd i pobyt w Stanach Zjednoczonych, w stanie Nevada. Opowiadał marszałek województwa Sławomir Sosnowski. Gubernator stanu Nevada Brian Sandoval wyjaśnia, że najlepsze pomysły wcale nie rodzą się w wielkich korporacjach. Najlepsze pomysły wywodzą się z tak zwanych niewielkich miejsc, natomiast zawsze dużym wyzwaniem jest znalezienie kapitału, aby od pomysłu dojść do sukcesu. Dlatego z tą myślą w Newadzie stworzyliśmy warunki do tego, aby startupy mogły wejść na drogę sukcesu i go osiągnąć. Pierwsze firmy ruszą za ocean na początku przyszłego roku. A rosyjskie władze chcą karać rodziców, których dzieci biorą udział w antyrządowych demonstracjach. Karani mają być także nauczyciele, których uczniowie przyłączają się do opozycji protestów. Szczegóły w relacji Macieja Jastrzębskiego. Już trzykrotnie w tym roku tysiące młodych Rosjan wyszło na ulice ponad 100 miast, odpowiadając w ten sposób na apel opozycyjnego lidera Aleksieja Nawalnego. Kwestia ta zaniepokoiła nie tylko Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Jak napisała agencja informacyjna RBK, propozycje karania nauczycieli i rodziców za to, że dzieci wychodzą na ulicę, zgłosili już niektórzy politycy, w tym szefowa Rady Federacji Walentina Matwijenko. Senator Walerii Riazański z Komisji Polityki Socjalnej potwierdził, że w Izbie Wyższej trwają prace związane z tą kwestią. Tymczasem obrońcy praw dziecka oraz pedagodzy tłumaczą, że tego typu pomysły są skazane na porażkę, bowiem rodzice i nauczyciele mają ograniczony wpływ na decyzje dzieci w wieku 14-16 lat, a głównie takie osoby biorą udział w protestach. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Noc pochmurna z rozpogodzeniami i bez opadów. Termometry pokażą od 8 do 12 stopni. Nad ranem lokalnie mgły ograniczające widoczność do 100 metrów. W ciągu dnia pogodnie, choć na północy miejscami będzie się chmurzyć. W Augustowie 15 stopni, w Warszawie 22, a w Krakowie 23.

Depresja numer jeden. Lunatyczna dusza Mariusza Dudy dziś ujawni się w studiu jeszcze dwukrotnie. Za 22 minuty. Zmobilizowany przez fanów mandarynkowego snu z powodu pewnego kanadyjskiego tournée sprzed 40 lat, zmuszony jestem znowu sięgnąć po piracką płytę Patrolling Space Borders w innej, młodszej o 21 lat wersji, nazwanej Laserium. Części piąta i ostatnia, szósta koncertu w montrealskim Parku Sztuk to pełna niepokoju sekwencerowa ściana dźwięku. Edgar Freze, Chris Franke, Peter Baumann i słuchacze, sympatycy europejskiej kosmicznej muzyki, wówczas za oceanem dopiero odkrywanej. Thank you. 22:23, a w radiu North American Tour tria Tangerine Dream. Chris Franke, Peter Baumann i lider, pionier światowej muzyki, Edgar Freze. Lata 70. Alpha Centauri, narodziny ciekłych plejad, cyklon Fedra i równie kontrowersyjne nagrania Patrolling Space Borders. Nie wymieniając kilkudziesięciu pozostałych, równie ważnych i odkrywczych realizacji, skłaniających słuchaczy do kontemplacji na przykład krajobrazów planety Ziemia, kosmosu i zapewne własnych siebie. Sporo oczekiwań od twórców niepokornych form i kontrowersyjnych brzmień. Mandarynkowy sen w Montrealu. W programie trzecim ostatnia część koncertu ocalonego dla podobności przez piratów. Klasyka. Zapis wówczas powstającego nowego muzycznego języka. Trio Tangerine Dream. Thank you. Rok 1977, kwiecień. Właściwie to już koniec historycznej rejestracji koncertu w Montrealu. Bootleg z kanadyjskiego tournée Patrolling Space Borders. Czarne, oficjalne płyty z trasy Tangerine Dream po Stanach Zjednoczonych, popularny album Encore, są uzupełnieniem twórczego okresu, kiedy niemieckie trio odkrywano na innym kontynencie. Dalsze doznania proponuję już Państwu z rodzimej L-sceny i elektryzująca informacja. Za tydzień gościem studia będzie Mariusz Duda, lider Riverside. Dziś opóźnione premiery, muzyka płynąca z potrzeby odkrytej przez kompozytora lunatycznej duszy. Każdy utwór odkrywanej płyty z 2011 roku, nie będący remiksem, to kolejna impresja. Thank you. Mariusz Duda, Maciej Schellenbaum i Wawrzyniec Dramowicz. Kończy się impresja trzecia, a za chwilę równie gustowna piąta. Lunatic Soul, tym razem autor solo. Zanurzone w gitarowo-elektroniczno-akustycznym, dźwięcznym instrumentarium. Lunatic Soul, czyli Mariusz Dusza. Za tydzień we wtorkowym studiu El Muzyki osobiście z arcyciekawym albumem Eye of the Soundscape, wydanym w 2016 roku. Mogą Państwo liczyć na komentarz lidera Riverside, tłumaczącego zastanawiającą ewolucję zespołu od rocka progresywnego do L-rocka. A teraz już do 23. Polaris. Za 4 minuty anonsowane jego syntezatorowe Trzy Słońca. Wpierw jednak podniosłe wprowadzenie Polarisa. Entrance z płyty Way Out. Polaris swobodnie penetrujący bez kresy popularnego kosmosu El Muzyki. W utworze Three Suns słychać gwiezdne erupcje i niebezpieczne promieniowania. Kolejna w studiu El Muzyki trójkowa premiera. Z płyty wydanej przez Ricochet Dream. Polaris zapisał swą obecność w międzynarodowych dżemach syntezatorzystów. Takie zdarzenia nobilitują każdego artystę. Trzy słońca. Słońca. Polaris rozpostarł kopułę elektronicznego planetarium Trójki. I jeszcze podnosząca temperaturę tytułowa kompozycja płyty Way Out do 23. Fragment większej całości niezawodnego kompozytora z Łodzi. Polaris. Dziękuję Państwu. Thank you.